พรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจ229สันทกะศาสดาบางคนในโลกนี้ตั้งตนเป็นสัพพัญญูรู้เห็นธรรมทั้งปวงปริญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ญาณทัศนะย่อมปรากฏต่อเนื่องตลอดไปศาสดานั้นเข้าไปยังเรือนว่างบ้างไม่ได้ก้อนข้าวบ้างถูกสุนัขกัดบ้างพบช้างดุบ้างพบม้าดุบ้างพบโคดุบ้างถามถึงชื่อและโคดของหญิงบ้างของชายบ้างถามถึงชื่อแล้วก็หนทางแห่งบ้านบ้างแห่งนิคมบ้างเมื่อถูกถามว่านี่อะไรก็ตอบว่าเราเข้าไปยังเรือนว่างด้วยกิจที่เราจำเป็นต้องเข้าไปเราไม่ได้ก้อนข้าวด้วยเหตุที่เราไม่ควรได้เรายังเป็นผู้ถูกสุนัขกัดด้วยเหตุที่ควรถูกกัดเราพบช้างดุด้วยเหตุที่ควรพบเราพบม้าดุด้วยเหตุที่ควรพบเราพบโคดุด้วยเหตุที่ควรพบเราถามถึงชื่อและโคดของหญิงบ้างของชายบ้างด้วยเหตุที่ควรถามเราถามถึงชื่อและหนทางแห่งบ้านบ้างแห่งนิคมบ้างด้วยเหตุที่ควรถามในพรหมจรรย์ของศาสดานั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าท่านศาสดานี้ซึ่งตั้งตนเป็นสัพพัญญูรู้เห็นธรรมทั้งปวงปริญญาญาณทัศนะอย่างเด็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ญาณทัศนะย่อมปรากฏต่อเนื่องตลอดไปศาสดานั้นเข้าไปยังเรือนว่างบ้างไม่ได้ก้อนข้าวบ้างถูกสุนัข กัดบ้างพบช้างดุบ้างพบม้าดุบ้างพบโคดุบ้างถามถึงชื่อและโคดของหญิงบ้างของชายบ้างถามถึงชื่อและหนทางแห่งบ้านบ้างแห่งนิคมบ้างศาสดานั้นเมื่อถูกถามว่านี่อะไรก็ตอบว่าเราเข้าไปยังเรือนว่างด้วยกิจที่เราจำเป็นต้องเข้าไปเราไม่ได้ก้อนข้าวด้วยเหตุที่เราไม่ควรได้เราเป็นผู้ถูกสุนัข กัดด้วยเหตุที่ไม่ควรถูกกัดเราพบช้างดุด้วยเหตุที่ไม่ควรพบเราพบม้าดุด้วยเหตุที่ไม่ควรพบเราพบช้างดุด้วยเหตุที่ควรพบเราพบม้าดุด้วยเหตุที่ควรพบเราพบโคดุด้วยเหตุที่ควรพบเราถามถึงชื่อและโคดของหญิงบ้างของชายบ้างด้วยเหตุที่ควรถามเราถามถึงชื่อและหนทางแห่งบ้านบ้างแห่งนิคมบ้างด้วยเหตุที่ควรถามวินยูชนรู้ดังนี้ว่าลัทธินี้เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจย่อมเบื่อหน่ายหลีกไปยังพรหมจรรย์นั้นสันทกะพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจในวินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลยถึงเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้เป็นประการที่หนึ่งที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้ว230สันทกะอีกประการหนึ่งศาสดาบางคนในโลกนี้เป็นผู้เชื่อถือการฟังตามกันมาเป็นผู้เชื่อถือว่าจริงด้วยการฟังตามกันมาศาสดานั้นจึงแสดงธรรมด้วยการฟังตามกันมาด้วยการถือสืบๆกันมาว่าอย่างนั้นอย่างนั้นและด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์ศาสดาผู้เชื่อถือด้วยการฟังตามกันมาผู้เชื่อถือด้วยจริงด้วยการฟังตามกันมาย่อมมีการฟังถูกบ้างผิดบ้างเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างอื่นบ้างในพรหมจรรย์ของศาสดานั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าท่านศาสดานี้เป็นผู้เชื่อถือการฟังตามกันมาเป็นผู้เชื่อถือว่าจริงด้วยการฟังตามกันมาท่านศาสดานั้นจึงแสดงธรรมด้วยการฟังตามกันมาด้วยการถือสืบกันมาว่าอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์เมื่อศาสดาเชื่อถือฟังตามกันมาเชื่อว่าจริงด้วยการฟังตามกันมาย่อมมีการฟังถูกบ้างการฟังผิดบ้างเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างอื่นบ้างวินยูชนนั้นรู้ดังนี้ว่าลัทธินี้ เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจย่อมเบื่อหน่ายหลีกไปจากพรหมจรรย์นั้นสันทกะพรหมจรรย์นั้นไม่น่าวางใจในวินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลยถึงเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้เป็นประการที่สองที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้ว231สันทกะอีกประการหนึ่งศาสดาบางคนในโลกนี้เป็นนักตรรกะเป็นนักอภิปรัชญาศาสดานั้นจึงแสดงธรรมตามปฏิภาณของตนตามหลักเหตุผลและการคาดคะเนความจริงศาสดาผู้เป็นนักตรรกะเป็นนักอภิปรัชญาก็ย่อมมีการใช้เหตุผลถูกบ้างการใช้เหตุผลผิดบ้างเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างอื่นบ้างวินยูชนนั้นรู้ดังนี้ว่าลัทธินี้เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจย่อมเบื่อหน่ายหลีกไปจากพรหมจรรย์นั้นสันทกะพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลยถึงเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้เป็นประการที่สามที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้ว232สันทกะอีกประการหนึ่งศาสดาบางคนในโลกนี้เป็นคนเขลางมงายเพราะเป็นคนเขลางมงายศาสดานั้นเมื่อถูกถามปัญหาอย่างนั้นอย่างนั้นย่อมพูดแบ่งรับแบ่งสู้คือตอบดิ้นไม่ตายตัวว่าความเห็นของเราว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่มิใช่ก็ไม่ใช่มิใช่ไม่ใช่ก็มิใช่ในพรหมจรรย์ของศาสดานั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าท่านศาสดานี้เป็นคนเขลางมงายเพราะเป็นคนเขลางมงายศาสดานั้นเมื่อถูกถามปัญหาอย่างนั้นอย่างนั้นย่อมพูดแบ่งรับแบ่งสู้คือตอบดิ้นได้ไม่ตายตัวว่าความเห็นของเราว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่มิใช่ก็ไม่ใช่มิใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่วินยูชนนั้นรู้ชัดดังนี้ว่าลัทธินี้เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจย่อมเบื่อหน่ายหลีกไปจากพรหมจรรย์นั้นพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลยถึงเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้เป็นประการที่สี่ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วสันทกะพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลยเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมให้ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้สี่ประการนี้แลที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วสันทกะปริภาชกถามว่าท่านพระอานนท์น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจสี่ประการที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลยถึงเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้ว่าเป็นพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจท่านพระอานนท์ศาสดานั้นมักกล่าวกันอย่างไรบอกกันอย่างไรในพรหมจรรย์ที่วินยูชนพึงอยู่ประพฤติจริงจังและเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จได้พรหมจรรย์ที่ควรประพฤติ233ท่านพระอานนท์ตอบว่าสันทกะพระตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม

วินยูชนพึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสดานั้นอย่างจริงจังและเมื่ออยู่ทำกุศลธรรมถูกต้องให้สำเร็จได้พระอรหันตขีณาสพไม่ละเมิดฐานะ5 234สันทกะปริภาชกถามว่าท่านพระอนนท์ภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นยังบริโภคกามอยู่อีกหรือท่านพระอานนท์ตอบว่าสันทกะภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่สามารถละเมิดฐานะ5ประการคือ 1. เป็นผู้ไม่สามารถแกล้งปรงสัตว์จากชีวิตเป็นผู้ไม่สามารถถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้อันเป็นส่วนแห่งความเป็นขโมย 3. เป็นผู้ไม่สามารถเสพเมถุนธรรมเป็นผู้ไม่สามารถกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่เป็นผู้ไม่สั่งสมบริโภคกามทั้งหลายเหมือนเมื่อเป็นคฤหัสถ์ในการก่อนสันทกะภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้ไม่สามารถละเมิดฐานะ5ประการนี้ญาณทัศนะของพระอรหันตขีณาสพ235ท่านพระอานนท์ภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วลงภาระแล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นเดินไปอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ญาณทัศนะว่าอาสวะทั้งหลายของเราสิ้นไปแล้วจะปรากฏต่อเนื่องตลอดไปไหมสันทกะถ้าเช่นนั้นเราจะอุปมาให้ท่านฟังวินยูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาษิตได้ด้วยอุปมาเปรียบเหมือนคนที่มีมือและเท้าขาดไปเมื่อคนนั้นเดินไปอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ก็รู้เสมอต่อเนื่องว่ามือและเท้าของเราขาดแล้วหรือเมื่อเขาพิจารณาเหตุนั้นอยู่ก็รู้ว่ามือและเท้าของเราขาดแล้วหรือท่านพระอานนท์คนนั้นย่อมไม่รู้เสมอต่อเนื่องว่ามือและเท้าของเราขาดแล้วแต่เขาพิจารณาเหตุนั้นแล้วจึงรู้ว่ามือและเท้าของเราขาดแล้วสันทกะภิกษุนั้นก็อย่างนั้นเหมือนกันเป็นพระอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบเมื่อเธอเดินไปอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ญาณทัศนะว่าอาสวะทั้งหลายของเราสิ้นไปแล้วก็ไม่ปรากฏต่อเนื่องตลอดไปแต่เมื่อภิกษุนั้นพิจารณาเหตุนั้นจึงรู้อยู่ว่าอาสวะทั้งหลายของเราสิ้นไปแล้ว236สันทกะปริภาชกถามว่าท่านพระอานนท์ในพระธรรมวินัยนี้ภิกษุกำจัดกิเลสและกองทุกข์ให้ออกไปได้มีจำนวนมากเพียงไรท่านพระอานนท์ตอบว่าสันทกะในพระธรรมวินัยนี้ภิกษุผู้กำจัดกิเลสกองทุกข์ให้ออกไปได้มิใช่มีเพียง100รูป200รูป300รูป400รูป500รูปความจริงแล้วมีอยู่จำนวนมากทีเดียวสันทกะปริภาชกกล่าวว่าท่านพระอานนท์ น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏในพระธรรมวินัยนี้ไม่ได้มีการยกย่องธรรมของตนและไม่มีการติเตียนธรรมของผู้อื่นมีแต่การแสดงธรรมตามเหตุผลเท่านั้นแต่ก็ปรากฏว่ามีผู้กำจัดกิเลสและกองทุกข์ได้มากมายถึงเพียงนั้นส่วนอาชีวกเหล่านี้ชื่อว่าเป็นบุตรของมารดาผู้มีบุตรตายแล้วยกย่องแต่ตนและติเตียนคนอื่นเท่านั้นกลับปรากฏว่ามีผู้กำจัดกิเลสและกองทุกข์ได้เพียง3คนคือ1นันทะวัชชะ2กิสะสังกิจจะ3มัคคลิโคสารลำดับนั้นสันทกะปริภาชกเรียกบริษัทของตนมากล่าวว่าพ่อผู้เจริญทั้งหลายจงประพฤติพรหมจรรย์กันเถิดการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมย่อมมีผลแต่บัดนี้เราทั้งหลายจะสละลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นไม่ใช่ของทำได้ง่ายสันทกะปริภาชกได้ส่งบริษัทของตนไปประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักพระผู้มีพระภาคด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แลสันทกะสูตรที่6จบ